Dan tanyakanlah Muhammad kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau. Apakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah?